yo pasi osalinga lelo na motema ya solo liwa bakosomba te kasi ya yo mama yo kasambe mbomaka liboso mpe tinga ye naboyi komona kitoko ya mokili ekufa boye pela tikala na nsima ndaya bolingo nango bolingo nde boye nandimi yango lelo nayoka se na sango yeba yo pasi osalinga lelo na motema ya solo liwa bakosomba te kasi ya yo mama yoka nzambe mbomaka liboso mpe tika ye naboyi komona kitoko ya mokili ekufa boye pela tikala na nsima Paradis.